Thank you. Koncert, który rozpakowaliśmy przed tygodniem. Ja ciągle jeszcze czekam na wersję wizyjną, ale ona, mam nadzieję, w ciągu tygodnia, w ciągu dwóch tygodni pojawi się w moim domu. No nie będę mógł Państwu zaprezentować tego w radiu, no ale to nic. To będę mógł Państwu choć coś opowiedzieć. Chociażby powiedzieć o tym, że Prisoner of the Road zwykle wkładany jest na sam początek koncertu, tak? By Sievert wyszedł sam w ciemnościach z gitarą tylko i wyłącznie i uderzył swoim niskim głosem na wstępie, od razu, mocne uderzenie na koncercie, a tutaj włożony w środek, pewnie przez to, że muzycznie jest tutaj trochę więcej niż tylko i wyłącznie gitara. Sievert Hoem, Live at Acropolis, album, który ukazał się przed dwoma tygodniami. A teraz będzie zespół shoegazingowo postpunkowy z Włoch. Nazywa się, i to nie jest żart, nazywa się The Glutes. We'll be right back. Przyznaję, że to był powód, dla którego sięgnąłem po tę płytę. Sama nazwa zespołu. Ale grają bardzo zgrabnie i myślę, że też, że się nie pomyliłem w tym wyborze. The Glutes pochodzą z Włoch. Na swoim koncie mają niedługą historię, ale myślę też, że to nie jest najważniejsze. Glutes. No dobra. Gone Driver to kolejny artysta, który wystąpi w dzisiejszym Mikrokosmosie i tutaj też moja wiedza i historia występu w Mikrokosmosie niewielka zdecydowanie, ale to nic. To nic. W zasadzie to jest najważniejszy powód, dla którego przychodzę tu od iluś lat i prezentuję Państwu muzykę, żeby pokazać, że przecież tam, gdzieś, po drugiej stronie, z ilością lajków 1000 albo i mniej, jest coś wartościowego. Gone Driver teraz zadebiutuje w Mikrokosmosie. No i stworzył nam się kącik włoskiej piosenki, bo to z Modeny we Włoszech, zespół Gone Driver. Tutaj też historia nie jest długa. Demówka wydana w marcu, teraz wydana w marcu 2016, teraz wydana debiutancka płyta. 7 utworów, no już. Trochę tak jazzowo to brzmi, bo saksofon, który gra w niemal każdym utworze i nie jest tylko narzędziem solówki bądź elementem sekcji, tylko po prostu jest pełnoprawnym instrumentem, sprawia, że nie jest to takie oczywiste, mimo tego, że konstrukcja samych utworów jak najbardziej tradycyjna, rockowa. Gone Driver, płyta nosi tytuł Ech. E-H. Elżbieta Hieronim. Gone Driver. To teraz, żeby zostać jeszcze na moment w jazzowym klimacie, to sięgniemy po, no nie powiem, że klasyków, ale dobrze wykształconych muzyków jazzowych. Wystąpią Jamie Saft, Steve Swallow i Bobby Preet. Płyta sprzed prawie miesiąca, w związku z czym możliwe, że usłyszeli ją Państwo w innych audycjach, ale nie za sprawą artystów, których wymieniłem. Tak myślę. Myślę, że głównym powodem, dzięki któremu album może być dostępny i prezentowany trochę szerszej publiczności niż nowojorska scena jazzowa, jest głos wokalisty, który tutaj gościnnie w trzech utworach się pojawia. Jest to sam Iggy Pop. Loneliness Road to tytuł albumu. No i myślę, że ten wokalista, który tutaj tylko w trzech utworach z 12 się pojawia, wszystkie inne instrumentalne i właśnie w takim klimacie jazzowym, on sprawcą ewentualnej sprzedaży większej tego albumu będzie. Dowcip mi się stary przypomniał, ale to już może kiedy indziej. Prisztine, Tromsø. I zespół, który przy poprzedniej płycie bardzo, bardzo, bardzo pozytywne wrażenie zrobił. Nowa już nie robi aż tak pozytywnego wrażenia, ale myślę, że na fali tamtego z przyjemnością posłuchamy utworu Jekyll and Hyde. You're my ride, you're my ride, you're my way out of here. Speak low, he is smelling your fear. This is a time, to choose. Between the dark and the light, just one rubber for you. You're my armor, the devil's here to impale. You're my smoke screen. Yeah. Już nam się zrobił utwór na zakończenie audycji, ale nie, mamy jeszcze 34 minuty i no i całą masę, myślę, że pół godziny muzyki jeszcze uda się zmieścić w tym czasie, jak będę oczywiście mało mówił, ale nie wiadomo, co z tego wyniknie. Prysztine, to zespół, który objawił nam się poprzednią płytą, myślę, że to było ze 2 lata temu i już jest całkiem rozpoznawalny w Polsce, ten norweski zespół Prysztine. I na płycie potrafią się rozkręcić. Tutaj to była mała próbka. Są takie momenty, gdy zdecydowanie mocniej grają, ale akurat ten utwór bardziej mi się spodobał. I myślę, że jeszcze się pojawią w takim utworze jeszcze bardziej nadającym się na zakończenie audycji. Ale teraz album, który jest wyjątkiem w dzisiejszym zestawieniu, bo ukazał się w maju, a nie 16 bądź 23 czerwca. Ukazał się w maju i dopiero teraz do mnie dotarł, teraz na niego trafiłem i zrobił na mnie ogromne wrażenie. Artystka jest znana być może nawet trochę w Polsce, bo kiedy miała 17 lat, zaczęła grać już na poważnie w Antwerpii na pianinie, a w 98 roku nagrała pierwszą płytę i to już w dużej wytwórni w Warnerze. Warner Beneluxowy przy pierwszej płycie od razu już podpisał z nią umowę. Jedna z największych wytwórni tam dostępnych. Więc artystka znana, na swoim koncie ma 4 płyty i ta ostatnia, no powiem tak, to przed tygodniem chyba też mówiłem, robię sobie zawsze zestawienia, takie podsumowanie w głowie, zajmuje mi to minutę, która płyta najważniejsza w tej audycji była. No to dziś myślę, że powiem, że będzie to album Anne Pirlet. thought an awkward question. It may seem far-fetched. He's quite ashamed, but it needs to be done. He says, everybody's got a really dark place. I've come to bathe in the light of your face. I know I am strange to you, but you make me hold on. Never ever gonna be able to tell me to what point he went through hell with the wicked me and the safety, the solace and the frail cool sound of my voice. He held on to the one thing nobody told him you can choose to most still. Just one more day to kill. Just one more. Album Antirlen nosi tytuł Cluster i jest właśnie taki cave'owy, taki mroczny, taki trochę w stylu Davida Lyncha, jak rozmawialiśmy całkiem niedawno przecież o nowej płycie Christy Bell. Antirlen. To jest też muzyka, o której nie chciałbym opowiadać, nie chciałbym o niej samej też, o Ann, opowiadać, dlatego że tutaj ta historia jest dla mnie nowa. A myślę też i mam nadzieję, że artystka choć czasem pojawia się w polskim eterze z nową muzyką. Mam nadzieję, że ta nowa płyta też się w Polsce pojawiła. W polskich klepach pewnie nie, ale w polskim eterze. Wierzę w to głęboko, bo album jest wybitny. Black star sounds Już. The Golden Dawn to tytuł utworu. Ann Pirlet śpiewała, a tytuł płyty to Cluster. Płyta ukazała się 12 maja. No to co? 22 minuty do 6. Chyba czas się budzić. Oh, oh, oh, drink up. There's nothing here to see. And when your drinks are empty, please leave me be. I can't read. I haven't slept at all. When you left me hanging, I took the fall. Cause I've been misled. I've been naive. There's nothing more you could say that could make this pain go away. Baby, you don't have to say. I know I've been a fool. I thought we were on the run. It just wasn't with you. So lay down, my friend. And I see your despair. I'm To są zawsze najbardziej fantastyczne momenty, kiedy artyści rozkręcają swoje wzmacniacze najbardziej jak się tylko da, kiedy wokalistka śpiewa najgłośniej jak tylko potrafi i sięga po najwyższe partie, jakie jest w stanie osiągnąć. I ten fragment znalazł się taki właśnie na nowym albumie Pristine. The Perfect Crime to tytuł utworu, gdyby państwo poszukiwali. Właśnie w nim zaczyna się bardzo łagodnie i stopniowo rośnie do momentu, kiedy już bardziej i głośniej nie może brzmieć. Pristine. No, mówiłem, że jest jeszcze jedno takie nagranie, które bardziej pożegnalne na tym albumie niż to wcześniejsze. No dobrze, The Perfect Crime. Chyba warto zapamiętać tytuł. A teraz zespół, no nie powiem, że jakiś bardzo początkujący, bo zaczynał w 2009 roku. Są z Bostonu, tak, z Bostonu. I jest ich szóstka. Między innymi w składzie głównym skrzypek. Myślę, że to ważne przed wysłuchaniem utworu. Więcej artystów w zespole, tym więcej pomysłów na muzykę. I tutaj w każdym z utworów, każdy z nich włożył coś od siebie i postanowił, to teraz zmieńmy wszystko i zacznijmy zupełnie inaczej, gdzieś w środku utworu. I taka jest cała płyta, niepoukładana, niezgrabna, ale w tym jej cały urok, że nigdy nie wiadomo, co się wydarzy za pięć taktów i co tym razem wymyślą. Band knee, czyli zgięte kolano, wprost ze Stanów Zjednoczonych. 6 osób w zespole, to jest trochę pomysłów. A teraz powróci Miranda Lee Richards, która tak Państwa zachwyciła, myślę, że ponad godzinę temu. To jest ta artystka, o której ktoś powiedział, trochę jakby Dylan we współpracy z The Carpenters. No to z wielką przyjemnością wracam. No myślę, że będzie pierwsza dwójka dzisiejszego zestawienia podsumowania Mikrokosmosu. Jak słychać, ten album nie jest taki spokojny od początku do końca. To jest ta sama artystka, która prezentowała się w 12-minutowym utworze. Gdzieś w połowie pierwszej godziny dzisiejszego naszego spotkania. A na do usłyszenia jeszcze wyjątkowy utwór z nowej płyty Joe Bonamassa, bo tak grać na gitarze to rzadkość. Irena Dan, Grzegorz Zembrowski, bardzo dziękujemy. Do usłyszenia. Thank you. another day. I just want to live another day. See that brown and woman coming back away.